komisinga soba nolo nasambela nasambe nolo abikisanga paseleki nalinga kayo mingi nolo yo komisinga soba nolo nasambela nasambe nolo abikisanga paseleki nananga na jamotema mama nananga nalinga mingi mama zaya nalinga kayo mingi nono okomisinga zobo nakosinga sina nzambe abikisanga na masumo ye mama ngala sala nini baninga langa mobeli langa inatia motema mama Nakosenga sena nzambe abikisanga na baba isoyo Nakosenga sena nzambe abikisanga na baba isoyo Mumbule nanga papa Nalinga kayo mingi nono Nyamangana Oko misinga zoba nono Nasambela nasambe nono Nono motema Abikisanga pasieleki Nalinga kayo mingi nono Woko misi nga soba nono Oyo ya panza Nasambela nasambe nono